pełnym przekonaniem i także taką satysfakcją i radością w głosie wręcz, że myślimy w tych sprawach podobnie, co premier Giorgia Meloni, i myślę, że to jest szansa, że ten głos zostanie posłuchany także przez innych państwach, a jeśli nie, to po prostu wyborcy w tych państwach zdecydują w kolejnych elekcjach inaczej i to też przyczyni się w mojej ocenie do jakiejś reformy szerzej nawet całej Unii Europejskiej, nie tylko polityki migracyjnej. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. Błażej Poborze, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był moim i państwa gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Rząd pracuje nad wdrożeniem programu 800+, mówi w Polskim Radiu premier. Więcej pieniędzy na obronność planują wydać w przyszłym roku Węgry. Już jutro piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Program społeczny, który waloryzuje 500+, czyli 800+, jest konsekwentnie realizowany, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Polskim Radiu 24. Szef rządu dodał, że trwają prace nad wdrożeniem tego programu. Wkrótce ustawa, konsultacje, następnie wdrożenie ustawy, następnie te środki będą w budżecie zagwarantowane na kolejny rok i wszystko to realizujemy właśnie po to też, żeby mamom było łatwiej. Różne pięknoduchy z Warszawy czasami nie doceniają programów społecznych. Ja się cieszę, że ani one nie doprowadziły do spadku liczby osób na rynku pracy. Wręcz przeciwnie, mamy rekordową liczbę osób na rynku pracy. Podniesienie świadczenia 500+ do 800+ od nowego roku zapowiedział na konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Elektroniczny system nadzoru tranzytu zboża z Ukrainy działa sprawnie, zapewnił szef resortu rolnictwa Robert Telus. Jak dodał, obejmuje on także przewóz zboża, które wcześniej dotarło z Ukrainy do Czech i na Słowację. Są to pewne utrudnienia, my wiemy o tym, ale my musimy dbać o polskiego rolnika, o polski rynek i to jest nasz obowiązek i mimo, że to są pewne utrudnienia, to my będziemy swoje robić, będziemy chronić nasz polski rynek, co za tym idzie, chronić również konsumenta, to znaczy musimy dbać o to, żeby to zboże było dobrej jakości i dlatego są te kontrole i badania. Minister dodał, że Polska nadal czeka na przekazanie pakietu finansowego w wysokości prawie 40 milionów euro dla Polski w związku z importem zboża z Ukrainy. Węgry zgodnie z porozumieniem z komisją powinny były znieść blokadę 2 maja wraz z wprowadzeniem unijnego zakazu importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy, ale na razie tego nie zrobiły. Węgry zwiększą w przyszłym roku nakłady na obronność, zapowiedział węgierski minister finansów. W tej chwili ten kraj jest jednym z niewielu, który przeznacza na ten cel założone przez członków NATO 2% PKB. Szef węgierskiego resortu finansów Mihály Vargo zaprezentował założenia do przyszłorocznego budżetu tego kraju. Najważniejsze liczby, które padły, to wzrost gospodarczy na poziomie 4%, inflacja na poziomie 6% i deficyt budżetowy na poziomie niecałych 3%. Co do wydatków, to minister nazwał go budżetem obronnym, bo wydatki w tej dziedzinie przekroczą 2% PKB. Żyjemy w czasach wojny. Projekt budżetu trzeba było stworzyć z uwzględnieniem tej przedłużającej się wojny i nietrafionych, zdaniem naszego rządu, sankcji brukselskich. Powiedział węgierski minister finansów. W przyszłym roku na Węgrzech największa kwota w tej dziedzinie pójdzie na wzmocnienie obrony powietrznej kraju. Węgry są jednym z tylko kilku krajów, które wydają na wojsko zalecane w NATO co najmniej 2% swojego PKB. W tym roku będzie to dokładnie 2%. Szacunki mówią, że Polska wyda nawet 4%. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Dzień Matki pretekstem, by przypomnieć wszystkim kobietom o zapisywaniu się na badania profilaktyczne. W południe na Chorzowskim Rynku rusza akcja Badamy Nie Tylko Mamy. To okazja, by porozmawiać z lekarzami i osobami, które pokonały nowotwór piersi, mówi Katarzyna Chochuł z Chorzowskiego Magistratu. O tym, jak się badać, co zrobić w sytuacji, kiedy dowiemy się o raku piersi. Na rynku znajdują się dwa stoiska. Jedno stoisko to jest stacja sanitarno-epidemiologiczna w Chorzowie, drugie stoisko ma Stowarzyszenie Amazonek. Można przyjść, dokładnie dowiedzieć się, jak przebadać się samej pod kątem raka piersi. To jest bardzo ważne, bo wielokrotnie kobiety nie wiedzą, jak dokonać samobadania. Ulicami Częstochowy przejdzie dziś Marsz Różowej Wstążki. Na Starym Rynku pojawi się miasteczko profilaktyczne. Tam też będzie okazja do konsultacji ze specjalistami. Rewolucje naukowe to hasło tegorocznego 26. już pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jutro na PGE Narodowym w Warszawie na odwiedzających będzie czekać około 100 wystawców z eksperymentami i pokazami. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak pomysły naukowców zmieniły i cały czas zmieniają nasze życie. Piknik naukowy to wydarzenie dla osób ciekawych świata w każdym wieku, zwraca uwagę Dorota Truszczak z Polskiego Radia. To jest wspaniały moment, wspaniały czas na zabawę dla wszystkich, dla najmłodszych i dla tych starszych, którzy zachowali w sobie kawałek dziecka. Myślę, że wszyscy tak mamy. Stąd też co roku w końcówce wiosny spotykamy się, by doświadczyć, poeksperymentować, bawić się nauką, bo o to w gruncie rzeczy chodzi. Piknik naukowy jutro na Narodowym od godziny 11 do 20. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na wschodzie chwilami więcej chmur, przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Tylko 14 stopni nad samym morzem, do 21 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wyjątkowa sobota w Trójce. Dzięki wyjątkowym wydarzeniom. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, kolarski Orlen Wyścig Narodów, święto kwitnących jabłoni, a także piknik olimpijski. Wszędzie tam będzie Trójka i opowie, jak jest. Już jutro od rana do wieczora relacje i audycje specjalne. Do usłyszenia i do zobaczenia z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Kupując zestaw Bosch, płytę indukcyjną, piekarnik i zmywarkę do zabudowy, po rabacie zapłacisz tylko 3983 zł. MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Jak dbamy o relacje? Nie oszczędzamy na nich. No, chyba że na biletach. Z każdą podróżą jesteśmy bogatsi. We wspomnienia. I doświadczenia. W relacje warto inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowie. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:09, proszę Państwa, więc zaczynamy. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, a za sterami Anna Regulska, a w studiu, proszę Państwa, niespodzianka. Artur Bartoszewicz, pan doktor. Dzień dobry. I kolejna niespodzianka. Kto by się spodziewał? No nikt. Nikt by się tego nie spodziewał. Marcin Roszkowski, dzień dobry. Potwierdzamy wszystko. Wszystko potwierdzamy i zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę Państwa, dzień mamy. Mamy dzień mamy. Tak jest. Tak. Znaczy wszyscy... nie do mojej, tylko do swoich. To nie dzwoniliśmy do Marcina jeszcze mamy, ale zadzwonimy. Dzwoniliśmy do własnych. A ty dzwoni, ja nawet byłem. Bo to gratuluję, daleko moja mama jest, ale pomimo tego, że jest daleko, to zadzwoniłem, kocham ją mocno. Przez dwa dni byłem taki nieoficjalny, więc po prostu dzwoniłem i mówiłem, że zapowiedziałem, że będzie taki dzień oficjalny, a dzisiaj jest oficjalny. Oficjalnie składam życzenia mamy. Proszę Państwa, całą audycję będziemy grać dla mam i będziemy składać was, wam cały czas życzenia. Na okrągło. Ale będziemy też rozmawiać o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie, o wizycie... O jakiej wizycie? Zmieniamy temat. Będzie o skandalicznych wynikach Orlenu. Skandaliczne wyniki Orlenu, drodzy Państwo. Tak, będzie o skandalicznych... Będzie... To straszne rzeczy, które się dzieją, bo z nimi chcemy walczyć. Tak. No i będzie o wizie, ale to nie o takiej wizie, bo przecież zniesiono... Nie o wizach, bo w Schengen jesteśmy. Tak. Tylko o wizie takiej będzie i o ZUS-ie, który coraz więcej... No nareszcie. ...kontroluje ZUS-ie. Coraz częściej. Kogo kontroluje? Nie będzie nic o NBP-ie i o prezydencie Trzaskowskim. Chyba, że. Ale jest Dzień Matki, to próbujemy jakiś mostek zrobić. Jakiś mostek wykonamy, proszę Państwa, a na koniec powiemy o nagrodach gospodarczych Polskiego Radia, o czym panowie tutaj w studiu siedzący jeszcze nie wiedzą, ale oni są w tej kapitule i będą wybierać zwycięzców. Zwycięzców ogłosimy za tydzień, a w tym tygodniu ogłosimy nominatów. Wspaniale. Winien i Ma. Za późno, już nikogo nie można zgłaszać. To wszystko było zgłoszone. To było rano. Trzeba było wcześniej się zgłosić, ale teraz już za późno. Tak. Mówimy oczywiście o tych nominacjach za nagród gospodarczy. Nie, przepraszam. Zasiadasz w kapitule, nie możesz. Dobrze. Nie możemy na ciebie głosować, Marcin. Jakieś straszne rzeczy dzieją w obwodzie białogorodzkim w Rosji. Rosjanie na Rosjan napadli. Strasznie. Tak. I od 80 lat nie było takiej sytuacji, żeby obcy żołnierz wszedł na... Rosyjscy ochotnicy. A nie, no to tak, faktycznie. Wrócili do siebie. Oni są u siebie. I flagę mają nawet. Mają i werbują tam swoich też. No. Czyli więcej ich jest. Tak, werbują i przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriy Yusov ocenił, że ruch oporu w Rosji nabiera obrotów. Bardzo dobrze. Tak ocenił. Tam jest cholernie długa granica ta ukraińsko-rosyjska, więc... Czyli będzie tych obrotów dużo. Nie wiem, przekazał, że część przedstawicieli rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolność Rosji jest na terytorium Rosji, gdzie kontynuuje walkę i rekrutację nowych zwolenników i zwiększa się skala i geograficzny zasięg ich działań. Czyli partyzantka. No tak. Idziemy na partyzantkę. Rosja jest duża i to tak ciężko będzie ich wszystkich znaleźć Putinowi. Tak. No ale teraz co z Putinem? Mogą wniosku wolnej Rosji. No, oczywiście. Ale ten Belgograd dołączy teraz do ONZ-u i będzie, uznamy niepodległość? Nie wiemy tego jeszcze. No, trzeba przegłosować, że dokładnie uznajemy niepodległość i ambasadora przyjmujemy. No mogłoby tak być. I uznać. W stanie wojny. Tak. Szanowni Państwo, tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj gramy dla mam. I mamy będą dzięki temu wyróżnione bardzo. Teraz gramy dla żony. Jesteśmy blisko, ale trzyma mnie na dystans. Byłem pewien, że za nami ten stan, że za sobą mam ukrywanie starych plan. A w myślach każdy swoje, każdy boi się przyznać. Nasze kiedyś starzeje się jak łyskacz. Stary dobry smak, tak często mi go brak. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Powiedz co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. Powiedz co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Wyszła, widzi to samo, ale przez inny pryzmat. Idzie burza, bo w jej oczach już błyska. Nie wiadomo skąd atmosferyczny front. I znikła, w lesie słów można wyłapać z liścia. Na twarzy jeszcze po nim odcisk mam. Wiadomo skąd, wystarczy zajrzeć w głąb. Gdy przyjdzie ci wybierać, ty wybierzesz jeszcze raz. Czasami nie dowierzam, że tak bardzo wierzę w nas. Powiedz co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. A co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Powiedz co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. A co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. A my tu, proszę Państwa, na OFF-ie ciekawych rzeczy się dowiadujemy, że Marcin Raszkowski postanowił postanowił kandydować na prezydenta miasta Gorzowa. Tak. Nie, nie, dementuję. Wrocławia też. Nie, w Gorzowie też był. Wrocławiu, bo w Gorzowie... Polubił Gorzów, bo w Gorzowie nocą chodzą bobry. I lisy. I, no. Co prawda o pierwszej w nocy, ale spotkaliśmy lisa o pierwszej w nocy w Gorzowie. No. To znaczy, że będzie się działo w Gorzowie. Nie było, to nie ma żadnego wyboru. Popło w Gorzowie wśród sceny politycznej? Ta piosenka była dla żony. Tak. Twojej. Tak. Tak. Tak, tak, tak była. I, tak. I małżonka sama wybrała? Wybrała i słuchała, już wiem, już potwierdzone. Wiemy, tak, jest wszystko potwierdzone. Ale jak wyszedł z tego Gorzowa, nie? Z żoną. No, tak, tak, tak. Emerytowany dyplomat. Żony to też... utajnić kampanię. Żony to też mamy, proszę Państwa, i my tu mamy... Mamy taki... Dla mam mamy taki materiał specjalny. Mamy zawód matka. O... Ale to nie to, że matka zawodzi. Matka nigdy nie zawodzi. Nie. Sprzątają, gotują, zmywają. Są nauczycielami dla swoich dzieci i nierzadko psychologami. Prac, które wykonują kobiety poza zawodowymi obowiązkami, jest wiele. No i niestety dzieci często traktują jako służące. To jest straszne. Ilość przekłada się również na szacowaną wartość majątkową. Czyli PKB. Ale czy ich pracę da się przeliczyć na pieniądze? Bezwzględnie. Sprawdziła? Monika Suszek. Monika Suszek. Najtrudniejszy zawód świata, bo łączy w sobie wiele profesji. Mama to opiekunka, mama to kucharka, mama to osoba sprzątająca w domu, mama to osoba piorąca. Mama to też również nauczyciel dla swojego dziecka. Ale przede wszystkim mama to poczucie misji i ogromnej odpowiedzialności, mówi dr Magdalena Smyk-Szymańska z Fundacji Adeptów i Miłośników Ekonomii oraz z Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Myślę, że każda mama specjalizuje się po prostu w niezliczonej liczbie umiejętności i zawodów. Mama to osoba, która nie dostaje wynagrodzenia za swoją pracę. Z tym myślę, że się zgodzimy, że każda mama tą pracę wykonuje z innych powodów niż dla pieniędzy. Ale zanim powiemy o tych niematerialnych zyskach z bycia mamą, spróbujmy oszacować, ile warta jest praca matki. Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat bada, ile czasu poświęcamy na wykonywanie domowych obowiązków, jak sprzątanie, gotowanie czy opieka, a naukowcy podliczają, ile to może być warte, mówi dr Marta Marszałek z Instytutu Statystyki i Demografii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2004 roku ta wartość całkowitej pracy domowej była szacowana na poziomie 1000 zł, tygodniowa wartość. W 2013 roku mówimy już o wzroście o prawie ponad 700 zł. To są wartości uzależnione zarówno od stawek rynkowych, ale także od tego, ile czasu my przeznaczamy na te prace domowe. Aktualnie w tym roku trwa kolejne badanie czasu, czyli raz na 10 lat jest prowadzone. No i my w przyszłym roku będziemy wykonywać analizy, które pozwolą nam zaobserwować i sprawdzić, jak bardzo ta wartość się zmieniła, uwzględniając oczywiście wskaźnik inflacji, ale także zmiany wzorców kulturowych. Zawód mama brzmi dumnie, ale ważne jest również wypracowanie podziału obowiązków w parach, dodaje Anna Ryczkowska, mama 3-letniego synka. Uważam, że w ogóle jest zawód rodzic. Ja mam akurat szczęście być w związku, w którym mój partner od pewnego czasu dzieli się ze mną pół na pół obowiązkami rodzicielskimi. Natomiast, no umówmy się, wiemy o tym z badań, raportów, ankiet i własnych obserwacji, że dzisiaj nadal głównie matki zajmują się wychowaniem dzieci. Jakbym miała sama ocenić swoje życie, to bym powiedziała, że to jest takie 3/4 etatu dodatkowego. Gdybym miała tę decyzję podjąć jeszcze raz z wiedzą, którą mam teraz, pewnie i tak bym ją podjęła, bo plusów jest zdecydowanie więcej niż minusów. A też mam szczęście mieć dziecko, które w 100% pasuje do mnie i uzupełniamy się jak najlepsi przyjaciele, więc na pewno podjęłabym tę decyzję jeszcze raz, natomiast nie byłam na to gotowa. Z iloma wyzwaniami, kosztami i obciążeniami również psychicznymi oraz fizycznymi się to wiąże. Jak to jest być mamą? Najbardziej w byciu mamą podoba mi się obserwowanie jego codziennego rozwoju. Chociażby wczoraj. Sam fakt, że poszliśmy na spacer, a mój synek po raz pierwszy zidentyfikował żabę i ptaka na spacerze. On ma dopiero 3 lata i potrafi nazywać gatunki. Jakby umówmy się, tylko 2 na wszystkie gatunki na świecie, ale duma, jaki mi to daje, jest nieporównywalna z niczym innym. I wiem, że to brzmi strasznie kiczowato, ale dokładnie tak jest. Mam to szczęście, że obok mnie jest zawsze mój partner, z którym się dzielę tym uczuciem, bo w nim kwitnie to samo, kiedy to widzi. Boże, taki fajny był ten materiał, i powiem ci, wszystko się popsuło. A potem ten partner się pojawił. Po co o tym podziale obowiązków? Po co to wszystko? Protestujemy. Jest wielka satysfakcja z tego, że się ma dzieci. No pewnie, wystarczy. No nie tak żartujemy, drodzy państwo. Oczywiście jesteśmy za tym. Chciałem powiedzieć, że byłem 3 razy na operacjach w postaci cesarskich cięć. Tego procesu urodzenia jeszcze tutaj nie było zaznaczonego. To nie jest też... No ja też byłem i co? Ja też byłem. No. To też ale jest... o cesarskim? Tak. Ja byłem na 2 z takich tradycyjnych. To też nie padło tutaj cały ten trud. I przecinałem. O, ty. Taki jest. Dobrze, szanowni państwo, gramy dla mamy, dla mam. Dla mamy, mam. I teraz dla tych naszych takich. Tak, czyli tych prywatnych, naszych własnych, co babciami prywatne. Są prywatne w zasadzie. Prywatne teraz. Tak, gramy tak, dla nich. Tak. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić, Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A kto to dzisiaj już pamięta, kit w oknie albo kryształ na stole? Jak to nie pamiętamy, pamiętamy. No, są tacy, którzy pamiętają. Taki pomarańczowy był chyba. Ci wieloletni. Tak. No, był i pomarańczowy i taki to czerwony. Różne kity były. Najgorzej to kit wciskać było. Tak, jest, nie, ale tak, ta piosenka to naprawdę bardzo melancholijna i emocjonalna. I tak się. I fajna, ale też wesoła. Taka tak, ale kochamy nasze mamy. Oczywiście. O skandalu miało być. Bo musimy też o skandalach, proszę państwa, mówić od czasu do to czasu, straszne, żeby nie było tak. W ogóle, drodzy państwo, w ogóle straszne było. Straszne rzeczy się wczoraj okazało, że ja już niby słów brakuje. No, słów znaczy, brakuje. W ogóle to jest. I co rano? To było nieco 24 godziny temu. Tak, to było. Ja jak tego słuchałem, to uszy więdły. Uszy więdły. No. Nie można w ogóle, bo to tak fajnie by było, gdyby nie było tego, to by wtedy było normalnie i w porządku. No tak, można by było tak ponarzekać. Tak sobie na przykład, żeby była strata w Orlenie. No, no. I wtedy byśmy mogli powiedzieć, że jest źle zarządzany podmiot. A tu, proszę państwa, okazało się, że Orlen ma zyski. I to jakie. I to Boże, jakie. Kochane. I gorzej, że te zyski przeznacza na inwestycje. Boże. I to jeszcze Boże. Na tych marżach rafineryjnych, daj po połączeniu spokój. Z Lotosem i po akwizycji Pegeenigu na gazie. Daj spokój. I gorzej, że przez... po takim momencie, kiedy gaz był w zeszłym roku, o Jezu, po jakich cenach. Ja nie mogę o tym w ogóle mówić. Ale w ogóle to jeszcze gorzej jest, bo przestał z Rosji kupować. Daj spokój. Nie, to w ogóle to nie mamy. Znaczy, idziemy już. Nie. I Niemcy przyjeżdżają do Polski i kupują, i Czesi. I... A jest. Nie, tragedia. Znaczy... Nie, ale tych Czechów to dlaczego? Poczekaj, no Niemcy też rozumiem. Ale po co ci Czesi? No po co ci Czesi? No, nie powinni. Dajcie spokój. A w ogóle to okazało się, że to, że sprzedają paliwa i to, że na stacjach benzynowych, to tylko 1% tego zysku. A dajże spokój. A resztę hot dogi. Dajże spokój. To jest straszne w ogóle. To jest straszne. Nie da się tego... A przecież miało być, że to polscy kierowcy są wyciśnięci jak ta cytryna. No. No jak to, nie, jak nie to żyć? Ja nie mogę tego słuchać, jak przykro mi bardzo. Naprawdę. Ja uważam, że wszyscy, którzy mówią na nie, tak. mają rację i niech dalej żyją na nie. To już koniec. Tak jest. Tak, jest. Tak się nie da żyć. We'll be right back. Pan doktor tutaj miał jakieś takie... Tak jest. I nie powiemy, o czym rozmawiamy. Nie powiemy, ale mówił też o piosence, że taka jakaś trochę inna. Ja powiedziałem, że to dla młodych mam. Tak, bo są mamy. A i tu jest też specjalna mamy, dedykacja. Takie bardzo młodziutkie, ale wszystkie mamy są młode. No tak, ale to jest dla takich młodych ten... Mam. W tym sensie takich, że pierwsze dziecko. I to była piosenka dla Blanki. Dla Blanki. Ale nie dla tej, co państwo myślą, po prostu taka dla Blanki. No dobrze, nieważne. Wiza miała być, o wizie. No właśnie. Że Wiza poinformowała we wtorek, że planuje otworzyć w Polsce globalny hub technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. I co taki hub będzie robił? Się hubił? No, że oni tam napisali, że w ciągu najbliższych kilku lat w hubie będzie pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii, przekazała ta wiza. Czyli u nas Polacy będą pracować. A ambasador USA w Polsce, pan Brzeziński, pogratulował. I pobłogosławił. I premier też. I poświęcił. I też premier, tak. To już będzie bardzo dobre. Tak. Bo nie mają premiera. Nasz premier. Kolejna nasz dobra premier. Wiadomość i to potwierdzenie inwestycyjnej atrakcyjności Polski, tak powiedział pan premier. No tak. Bo skoro taki koncert międzynarodowy wchodzi, to znaczy, że uznaje, że całkiem bezpiecznie tu jest. Tak, i tam będzie pracowało nowych 1500 specjalistów z obszaru technologii i ich też będzie sprawdzał ZUS. Ich będzie sprawdzał ZUS? Pewnie. Już było tak długo. A było tak ale fajnie, przecież prawda? Jeszcze oni nie rozpoczęli pracy. Osoby z zaświadczeniami o czasowej niezdolności do pracy są częściej sprawdzane przez ZUS, napisała dwa dni temu Rzeczpospolita. Resort zdrowia przygląda się też lekarzom, którzy masowo wystawiają zwolnienia, podano. I co wtedy takiemu lekarzowi grozi za to, że wy... Zaraz tutaj, bo tak mamy, że w pierwszym kwartale 2023 roku przeprowadzono, ponad 117 tysięcy kontroli L4. Czyli ja po nie prostu byłem. Chodzi o to, ja żeby lekarzu nie rób tego, jeżeli nie jest to zasadne. Tak, to więcej o ponad 5% niż w poprzednim kwartale. Statystyki pokazują też, że ZUS wykrywa coraz więcej nadużyć. Ale 5% niż w poprzednim kwartale? To nawet wyższy niż wzrost inflacji. O ponad 7% wzrosła liczba decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych, podaje dziennik. I przypomnijmy, że ZUS nie jest sponsorem tej audycji. Nie jest, absolutnie. Nie. I byśmy się zrygali. Chociaż mógłby być. Uwaga, Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że zidentyfikowano 700 medyków, którzy w pierwszym kwartale tego roku wypisali przynajmniej 30 zwolnień dziennie. Czyli tacy masowi zwalniacze. Tak. Dlatego zapowiada to ministerstwo wprowadzenie minimalnego czasu, który byłby potrzebny do przeprowadzenia wywiadu lekarskiego z pacjentem. Chcą zwiększyć czy zmniejszyć? Ten czas minimalny. No chyba trzeba zwiększyć. Tak zwany ten czas. Bo jak będą skracać, to będzie coraz więcej tych zwolnień. I to wszystko przez informatyzację. Tak. Absolutnie to nie można. I to zaczęło ZUS-owi przeszkadzać po prostu. No i Ministerstwu Zdrowia. Temu ZUS-u i temu ministerstwu. Tak, ministerstwu. Tak. I zaczynają to poprawiać, bo Polacy zaczynają udawać choroby. Tak. Więc proszę państwa, nie udawać... A lekarze pracować jak najwięcej. Do roboty, a my tu gramy. Twórzmy PKB, bo dzięki temu naszym będzie się bogaciej żyło. Nasza a my mama. Gramy dla mamy. Dla mamy. Bo trochę chciałbym zagabić i trochę rzadziej w lustro patrzeć, z dnia na dzień się nie zmienię zbyt. Przeżyłbym pierwszy Woodstock na kwasie, miał z wielu rzeczy benefit. Pokazał im, że luźno da się, kupił te coiny wtedy, gdy jarałem pierwszy Woodstock za Dasiem. Mamo, żyjesz zdrów, mamo, mam się dobrze, mamo, tyle tchu zeszło na manowce, mamo, gdy do snu układasz swą pościel, wiedz, że ja staram się być zuch twoim złotym chłopcem w metrze, gdy jest twój, miejsce swe odstąpię, lulki rzucę znów, projekt rusza w piątek, wiedz. We'll be right back. A ja trochę chciałbym ładniej żyć i może parę centów zgubić w pasie, z kolegą grzecznie wódkę pić, gdy lecą jakieś disco trapy, poczuć, że lepiej może być, że sam sobie utrudniam sprawę, że każde życie jest zbyt. Tylko jak ja ją przytulę tym. Mamo, żyj zdrów, mamo, mam się dobrze. Mamo, tyle tchu poszło na emocje. Mamo, gdy do snu układasz swą pościel, więc że ja staram się być cuk twoim złotym chłopcem. Zadbam, by twój wnuk dzwonił jak dorośnie, damą bukiet róż nieproszony niosłem, więc mamo, żyję strów, mamo, mam się dobrze. Mamo, tyle tchu zeszło na manowce. Mamo, tyle snu układa swą pościel, więc ja sobie poradzę, ty o siebie dbaj. I nic nie sugeruję, ale moim zdaniem tańcz ile wlezie. Wielki powrót witam na imprezie. Baw się dobrze, tylko nie podpieraj ścian. Zapytał, czy jakoś tak niebawem będzie dzień taty, ale doktor powiedział, przemiliśmy. Mama jest mama. Roszczeniowy jestem, rozumiem. Tak. Nie przesadzaj. Proszę Państwa, jak co roku o tej porze mamy takie wydarzenie i ono jest dosyć znaczące. To Marcin, no przepraszam, przykro mi, że już nie można się zgłaszać, ale już nominacje są. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Tylko zwycięzcy jeszcze nie ustaleni. Będziecie ustalać za chwilę. No. No, po audycji wam prześlę. I będziemy mogli głosować. Będziecie, bo jesteście w kapitule, jak co roku, tak. Od razu mówię, proszę Państwa, że członkowie kapituły właśnie się zapoznają, tak jak Państwo. Pierwszy raz będziemy słyszeć. Tak, jakie są nominacje. Mamy 5 kategorii, w każdej kategorii po 3 nominacje. Pierwsza kategoria, proszę Państwa, przełomowe rozwiązanie i tu mamy nominacje, a oni sobie doczytają, mówię o tych... O szczegółach, a mówię oni, w sensie członkowie kapituły. A tutaj jest tak, pierwsza nominacja WB Electronics za cyfrową platformę komunikacji Fonet, NASK za projekt Włącz Weryfikację, no i są jeszcze taka, jest też taka nominacja za bardzo takie właśnie przełomowe rozwiązanie, którym są pracownicze plany kapitałowe. PPK. Druga kategoria, filantrop polski, i tutaj szybko wymienię: Fundacja PGE, Fundacja PZU i Fundacja Lotto. Trzecia kategoria, Skarb Narodowy. Uwaga, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne, Polfa, Grupa Orlen, ta niesławna, o której dzisiaj tak... To masakra. To już lepiej nie wracajmy do tego tematu. Grupa PKP, też gorzej, bo to fatalnie. No dobrze, i teraz czwarta kategoria, ambasador biznesu, proszę Państwa, nominacja. Pierwsza, Polski Standard Płatności, operator systemu płatności mobilnych BLIK, Bank Gospodarstwa Krajowego, i coś, taka firma, proszę Państwa, jest Advanced Protection Systems z Gdyni. To są pionierskie radary i systemy antydronowe. Coś na czasie. Coś na czasie. I ostatnia kategoria, ale myślę, że tak naprawdę najważniejsza, to jest dobry zarząd i tutaj też 3 nominacje. Gaz System, Dajcie Spokój, PKO S.A., Lepiej Nie Mówić. No i ostatnia nominacja, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. KUKE. Oj, to już w ogóle. Już tak. Dajcie spokój. Nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. No właśnie. No ciekawe, kto wygra. No zobaczymy. To już jakby ja też jestem w tej kapitule, oczywiście, proszę Państwa. Czyli sami kapitanowie. Także jak oni będą źle głosować, ja to wszystko wyprostuję. Tak, i to jest jak generalnie kto głosuje, ważne, kto liczy. Tak jest, tak jest. A my liczymy na naszego przewodniczącego. Także będzie wszystko, myślę, że policzone i za tydzień Państwo usłyszycie fanfary. Zwycięzców ogłosimy i będzie przepięknie. A teraz wracamy do Dnia Mamy. Bo będzie piosenka. Tak. A mogę powiedzieć, że oczywiście, mamie, bardzo proszę. To mamo, ja mówię teraz do mojej mamy, czyli Alicji Jolanty. Tak. Najcudowniejszej mamy na świecie. Mamo, dla ciebie piosenka Queen. Tak, i tam będzie kilka razy. To jest chyba taka piosenka, w której... Jest o mamach. Jest o mamach. Jest o mamach. No, ale moja mama jest spodzielna, więc się podzieli tą piosenką. Dobrze, bardzo z proszę. Z innymi mamami tak, również. To zagrajmy, bardzo proszę. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun. Trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Pięknie, prawda? Och, jak się taka zrobił, uczta ciepło, była, tak. Ciepło, ciepło. Tak. Szanowni Państwo, ponieważ nic nie było o Niemcach dzisiaj, a Marcin obiecał jakieś mostki, że coś... Warum? I nic nie było, to ja znalazłem. O, dobrze. Ja znalazłem i mam także, no, znalazłem taką łamiącą wiadomość z poranka dzisiejszego, oczywiście Polskiej Agencji Prasowej. Kanclerz Scholz gotowy do wznowienia kontaktu z Putinem w odpowiednim czasie. Jestem gotowy... Nie miał kontaktu z nim cały czas? Przepraszam, czy mógłbyś mi nie przerywać? No właśnie, jest informacja z papu. Tak, no, jestem gotowy do wznowienia kontaktu z Putinem, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, zadeklarował kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie opublikowanym w piątek, czyli dzisiaj, przez dziennik Kölner Stadt-Anzeiger. No i Leonecie też od razu to napisali, że to jest ważna informacja. Tak? Już była? Tak, już była. A, okej, okay, przepraszam, zapomniałem, że jakiś krew się palała już na Leonecie. Cały czas się krew leje, także tam jest po prostu ogólna informacja o tym, jak się dzieje źle w Polsce. Jak ktoś chce się dowiedzieć, jak źle jest, to na Onet od razu. I jesteś. A tak przy okazji, jak mówimy o mostkach, to, bo nie mówiliśmy o prezydencie Trzaskowskim. Drugi, nie mówiliśmy dzisiaj. Drugi rok budują układkę przez Wisłę. A jak budują, to nie będziesz chodził, założę się. To tak. I rowerem tam się będzie jeździł. To też rowerem nie będziesz jeździł. Bo a dlaczego zakładasz bardziej, że nie będę korzystał? Skoro płaciłem podatki, to będę jeździł. Ale dwa lata to po prostu idzie jak burza. No tak, no jak burza, to ale idą to znaczy, remonty też. Znaczy nie, no bo to znaczy, że jest porządnie budowana. Tak, tak. Będzie kładka, że po prostu... Ale widziałem tą... nie wiem, czy państwo przyjeżdżali, bo tam w okolicach te Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ten klocek Lego, co tam stoi taki. A to im się udało. To im się udało, że po prostu normalnie... No, a to jest otwarte już jest, czy tylko stoi? Nie wiem, czy to będzie, to ma być po prostu, to ma być, no. No i tak jest budowane, a wygląda katastrofalnie. Boże, no. Przecież nie da się. Nie da się normalnie po prostu poprowadzić tej siądzie taki malkontent jeden dokładnie. Z drugim i narzekają. Ale zobaczcie państwo, narzekają. Przez tygodnie było dobrze. Było dobrze, nie było ich i było dobrze. Przecież wszystko szło okej. Okay, nawet ten Orlen. Nie z Orlenem to najgorzej. Dobrze, kochani. Anna Regulska, Monika Suszek. Czy już kończymy? Tak. Doktor Artur Bartoszewicz. Całujemy mamy? Całujemy mamy. Mamo, kocham cię. Tulimy. Marcin Roszkowski. Dziękujemy. I Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień. I koniec już tego dobrego. Teraz gramy coś mocnego. Dla siebie. Dla siebie mocnego. Koniec dnia mamy. Teraz... Nie, jeszcze nie koniec dnia, tylko my dla siebie egoistycznie podchodzą do tematu. No tak, ja mówię audycji. A teraz dla siebie to przygrzejemy. Tak jest. No. Dobranoc. now? Where do we go? Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Czy da się okiełznać słońce lub wiatr? Nie, ale można wykorzystać ich energię. Zobacz jak! Na 26. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik z hasłem Rewolucje Naukowe. Wśród atrakcji pokaz produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Sobota, 27 maja od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie polskieradio.pl. Zapraszamy. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. Żegnamy reklamy.